Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PO chce międzynarodowej kontroli przeliczania głosów. Odnosząc się do protestów wyborczych PiS-u, partia rządząca odpowiada: korzystamy z kodeksu wyborczego dla rozwiania wątpliwości. W Parlamencie Europejskim znów dyskutowano o Brexicie. O wnioskach z debaty opowie za chwilę nasz reporter. CBA zatrzymało kolejne osoby w sprawie zmów przetargowych. Na początek zastępca rzecznika PiS-u o decyzję ugrupowania w sprawie złożenia protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Radosław Fogiel mówił w TVP Info, że w kilku okręgach senackich były wątpliwości co do wyników głosowania. Jak mówił tu cytat, okazało się, że zachodzą równocześnie dwie przesłanki, to znaczy różnica głosów między kandydatami jest bardzo niewielka, a poza tym mamy większy niż średni poziom głosów nieważnych. Na uwagę, że zdaniem polityków opozycji świadczy to o tym, że PiS chce zakwestionować wynik wyborów, Radosław Fogiel odpowiadał. Opozycja podnosi taki argument, po czym sama również składa protesty wyborcze, więc rozumiem, że mierzy nas swoją miarą. My nie kwestionujemy wyniku wyborów, my zawsze godzimy się z wyrokami demokracji, ale jeżeli jest taka możliwość zapisana w kodeksie wyborczym, to postanowiliśmy z niej skorzystać dla rozwiania wszelkich wątpliwości. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do Sądu Najwyższego protesty dotyczące wyników w 6 okręgach. Kilka protestów ma dziś złożyć także Koalicja Obywatelska. Jej politycy chcą też, by w proces liczenia głosów zaangażowały się międzynarodowe instytucje. Senator PO Aleksander Pociej mówił dziś podczas konferencji prasowej, że będzie zabiegał o to, żeby procedury Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego dotyczące protestów wyborczych PiS-u mogły być nadzorowane przez organy Rady Europy i sprawdzone przez Komisję Wenecką. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił z kolei, tu cytat, będziemy kontrolować każdy następny krok, zrobimy wszystko, aby odbyła się także obiektywna międzynarodowa kontrola nad sposobem i procesem przeliczenia tych głosów. Nie mamy zaufania do tych, którzy podejmują decyzję, która ma zmienić werdykt wyborczy, który podjęli Polacy w zeszłym tygodniu, podkreślił Grzegorz Schetyna. Teraz za granicą unijni liderzy przekonują, że w sprawie Brexitu zrobili wszystko, co w ich mocy, i teraz ruch jest po stronie Londynu. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata o kolejnym etapie negocjacji między Unią a Wielką Brytanią. Przemawiali m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. O szczegółach ze Strasburga Karol Surówka. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że Brexit bez umowy nigdy nie będzie decyzją Unii. Dodał, że jest w kontakcie z unijnymi przywódcami w sprawie prośby Brytyjczyków o kolejne przedłużenie Brexitu. Wynik tych konsultacji bardzo zależy od tego, jaką decyzję podejmie brytyjski parlament. Powinniśmy być gotowi na każdy scenariusz. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaznaczył, że najnowsza wersja porozumienia brexitowego spełnia wszystkie kryteria Unii Europejskiej. On również mówił o tym, że ruch jest teraz po stronie Londynu. Jest to niewyobrażalne, by ten parlament ratyfikował umowę, zanim zrobi to Westminster. Najpierw Londyn, potem Bruksela i Strasburg. Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 31 października. Ze Strasburga Karol Surówka, Polskie Radio. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne osoby zamieszane w zmowy przetargowe. W ich wyniku kilka gmin w Polsce niekorzystnie rozporządzało swoimi finansami. Jak mówi rzecznik CBA Tymistokles Brodowski, zatrzymani działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Katowickie CBA zatrzymało kolejne dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej, która w zamian za pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej wygrywała przetargi na prowadzenie szkoleń dla szkół i przedszkoli. Nasi funkcjonariusze podczas śledztwa ustalili, że 3 gminy w Polsce straciły 3 miliony złotych. Zatrzymani usłyszą zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Na koniec krótko jeszcze najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie nowych mieszkań. Według wstępnych danych GUS-u od początku roku do końca września oddano do użytkowania ponad 145 tysięcy mieszkań. To o 12,2% więcej niż przed rokiem. Największy udział w tej liczbie mieli deweloperzy. 90 tysięcy mieszkań, najmniejszy budownictwo komunalne, społeczne, czynszowe i zakładowe. Nieco ponad 3 tysiące oddanych mieszkań. Resztę wybudowali inwestorzy indywidualni i spółdzielnie. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-wrzesień wyniosła niecałe 90 metrów kwadratowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Już znaleźliście chętni na bilety na koncerty Kasai. Przypomnę, 24 w Poznaniu, 31 października w Warszawie. To jeszcze Festiwal Sound Edit, który rozpoczyna się w najbliższy czwartek, między innymi Blitzkrieg, Moskwa, Zamilska, Mick Harvey, gry. Под псевдонимом Сибирянин явится миссис Воробьевич. В Москве в политехническом музее состоялись выборы короля поэзии. Победили двусмысленная слава и недвусмысленный талант сибирянин. Вице-король. А в Польше мармуризование паперу. А так направде малование на воде, мимо же остаточный эффект мамы на картке. Na początku nie ma tam żadnej kartki, jest po prostu kąpiel. Katarzyna Korzeniecka, artystka. I na powierzchnię wody delikatnie nakłada się farby. I mniej lub bardziej punktowo, to już zależy od tego, jaki efekt chcemy mieć. Natomiast później, kiedy czujemy, że ten wzór na wodzie jest już gotowy, kładziemy na to kartkę i delikatnie, tak jakby ten wzór, ściągamy z powierzchni wody. To jest malowanie na wodzie. Technika, która jest już bardzo stara, bo ma już prawie 1000 lat i tak naprawdę to pochodzi z takich terenów jak Turkmenistan, Samarkanda i Persja i stamtąd przewędrowała do Turcji w jedną stronę. Druga teoria jest taka, że ta technika w ogóle narodziła się w Chinach, tak jak papier, jako forma w ogóle zabezpieczenia papieru. Stamtąd przewędrowała w jedną stronę właśnie do tych krajów jedwabnym szlakiem, a w drugą stronę do Japonii. I najstarsze przykłady znajdują się w Japonii. I technika jest znana tam pod nazwą suminagashi. Natomiast w Turcji jest to ebru i wydaje mi się, że ta nazwa bardzo dobrze charakteryzuje tę technikę, ponieważ w tłumaczeniu ebru oznacza chmurę. Do tworzenia wzorów wykorzystywane są naturalne farby, które artyści sami przygotowują. Oryginalnie w ebru są to farby, które uciera się z pigmentów samodzielnie i to też jest taka pracochłonna technika. O, tutaj stoją farby, widać, są słoiczki i wygląda to tak, że ta farba na początku jest ucierana z takiego suchego pigmentu. O, tutaj jest suchy pigment, który widać. Aha. I na matowej szybie, moletą, proszkowana w taki sposób, żeby właściwie stała się miałem, pyłem. Później miesza się to z destylowaną wodą i musi sobie ta farba poczekać. Te wzory można naprawdę układać na wiele sposobów. To robi się albo przy pomocy podmuchu, albo przy pomocy takich specjalnych grzebień, które tutaj widać. Wygląda jak prawdziwy grzebień. Wygląda jak grzebień i one mają różny rozstaw pręcików. I w ten sposób możemy czesać powierzchnię wody i uzyskiwać dany wzór. Kapitan Metko, bardzo dziękujemy. 24 minuty po 11. Niezwykła rocznica. Below us. imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. Dokładnie 19 lat temu George Michael zapłacił prawie 1,5 miliona funtów za fortepian Mojki Steinway, na którym John Lennon napisał Imagine. Licytacja była bardzo ostra, a George Michael przelicytował m.in. Robiego Williamsa i wyjątkowo zgodnych w tej akurat sprawie braci Gallagher z grupy The Oasis. Minęła już 11.32, teraz Adamski seryjny. Komiński i jego metoda wracają. Komiński nie jest typowym hollywoodzkim Polakiem jak Kowalski ze Znikającego punktu czy Kowalski z tramwaju zwanego Pożądaniem, gdzie Marlon Brando skojarzył nas już na zawsze z brutalnością, mizoginią, mięśniami i przepoconym podkoszulkiem. Komiński nie jest nawet jak Walter Sobczak i Lebowski u Coenów. Ten Komiński zamiast mięśni i kuli do kręgli ma mózg i znakomite poczucie humoru. The Komiński Method to pierwsza rasowa tragikomedia Netflixa dla miłośników amerykańskiego kina niezależnego rodem z festiwalu w Sundance. Chuck Lorre to jeden z najlepszych scenarzystów telewizyjnych komedii za oceanem i dowodzi tego w każdym odcinku tego zdumiewającego i bardzo lapidarnego show. 8-odcinkowy serial o dwóch starzejących się przyjaciołach z show biznesu to kawał inteligentnego i przeszytego ironią kina. Tak, tak, kina. Dobrze usłyszeliście. Bo The Komiński Method to w zasadzie 4-godzinny, spójny film podzielony na 20-minutowe odcinki. Michael Douglas w roli przebrzmiałego aktora i Don Juana na emeryturze szkolącego młodych adeptów aktorstwa tworzy najzabawniejszą rolę w karierze od czasu, nie wiem, Upadku i Wall Street. No dobra, żartuję. Wczuwam się po prostu w humor z The Komiński Method. Nie przez przypadek Douglas zgarnął za swoją rolę Złotego Globa, przypominając najlepsze komediowe oblicze z Wojny Państwa Rose Danny DeVito. Notabene i ten mały, wielki człowiek komedii gra w epizodzie tego serialu. Nie mniej znakomity w serialu jest Alan Arkin. Tak, Alan Arkin to Josarian z arcydzieła Paragraf 22 Mike'a Nicholsa. Nie serialu, tylko tego filmu z lat 60. Arkin od lat tworzy przepyszną postać zgorzkniałego i sarkastycznego dziadka. Dostał nawet za taką kreację Oscara w filmie Mała Miss. Tutaj daje nam the best of Alan Arkin. Dlaczego wspominam o produkcji, która w zeszłym roku dostała Złotego Globa za najlepszy serial komediowy? Bo za 3 dni na Netflixie wychodzi drugi sezon, na który ostrzę sobie zęby i akumulatory z napisem dawka sarkazmu i ironii, które są niezbędne dla pracy felietonisty, szczególnie w Trójce. Jeżeli nie jestem zabawny, to dlatego, że bardzo długo tego serialu nie było na antenie, ale w końcu wraca. Dwaj zgryźliwi tetrycy z Hollywood dają nie tylko kawał dobrej rozrywki, ale też pokazują nam mądrą przypowieść o starzeniu się i przemijaniu. Wszystko z gargantuiczną dawką ironii. Samo ciało, a przecież ciało to za mało. Ty chcesz więcej, chcesz moich wspomnień, tego kim jestem. A zapominam o tym wszystkim coraz częściej, o tym kim byłem i ile krzywdy w tyle. I te wspomnienia, które pragną twych poświęceń, szukają cienia i przebaczenia i pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, to stałe chwile, już tylko chwile. Widziałem tyłem, mówiła słowa, które serce ryły kijem. I nie wierzyłem, że dalej żyję, bo to co żyło we mnie prawie już zabiłem. Życie nie feta, nieustawiony przetarg. A nasza śmierć to nie jest meta, tylko etap. Dopóki ludzie żyją i złote klucze giną, 20 lat mijają jakby były chwilą. Naciskasz pauzę i jest was milion. Obok ciebie jeszcze 1 milion. A przecież nie chcesz, głupi nie jesteś. Patrz, idzie zły, zapytaj ile jeszcze mam dni. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Gry. Tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal. Miliony, miliony fal. Grajmy w najdziksze gry. Tańczmy, choć choć nie znasz ich. Wszystko składa się z fach. Milion, milion, milion, milion to nowe nagranie Limbowskiego. My mamy dla Państwa jeszcze zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższy czwartek wieczorem Anita Lipnicka spotka się z Państwem i będzie opowiadać o swojej najnowszej płycie. Płycie, na której na nowo zmierzyła się w zupełnie innych wersjach z wszystkimi prawie klasykami ze swego repertuaru. Przypomnę, studio Osieckiej w najbliższy czwartek wieczorem. Zaproszenia do właśnie spotkania z Anitą Lipnicką. Teraz 22 i 7 trójek. A my słuchamy końcówki świetnego nowego albumu grupy Krokę.

Mok, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Naszym głównym celem jest doprowadzenie do jeszcze jednego puczu. Tym razem skutecznego. Odcinek 7. Małymi krokami. Usłyszeli austriacki akcent von Denga. I dlatego odpowiedzmy monachijczykom, że z naszego punktu widzenia na nowy pucz jest jeszcze zbyt wcześnie. To chyba zbyt defetystyczne, majorze, zawołał Janensz, właściciel dużej fabryki papieru. A jakież to małe kroki by pan widział? Cóż może być ważniejszego od nowego puczu? Żydzi, panie prezesie, Żydzi, odpowiedział za majora Rosenberg. Widział pan tych wschodnioeuropejskich Żydów? Widział pan, jak się panoszą? Nie można już przejść spokojnie koło dworca, by nie natknąć się na jakiegoś szacherjudę z Polski. Wystarczy być cierpliwy. Fabrykant uśmiechnął się lekko. Ci wschodnioeuropejscy Izraelici wyjadą przecież do Palestyny. Jak słyszałem, wszyscy już się do tego palą, a Wrocław uważają tylko za przystanek w drodze. Nie przejmujmy się nimi. Oni wkrótce znikną z naszego pięknego śląskiego miasta. Podkręcił płomyk lampy naftowej i wskazał ręką na ściany pokoju, w którym siedzieli. Ten dyskretny gabinet służył zwycięzcom zakładów sportowych do świętowania niedzielnych sukcesów i był urządzony w stylu, jaki im bardzo odpowiadał. Malarz, który wymalował na wszystkich czterech ścianach okna, był mistrzem sztuki iluzjonistycznej. Otaczały ich wysokie framugi, za którymi rozpościerały się wrocławskie widoki. Inny na każdej ścianie. Rynek, Rynek Solny, Nowy Targ i Ostrów Tumski. To nie takie proste wyjechać do Palestyny, prezesie, zaoponował po chwili von Denk. Zwłaszcza w tej sytuacji, gdy niektórzy bardzo wpływowi ludzie chcą zatrzymać u nas na stałe tych Ostjuden. Jeden z moich ludzi pracuje w jednej z organizacji charytatywnych, słynnego Richarda Schottlendera, z tych Schottlenderów, co nam Park Południowy ufundowali i zabudowali ulicę pomiędzy Mostem Cesarskim a Kaiserplatz. Otóż mój człowiek donosi, że nasz bogacz i filantrop robi wszystko, aby wschodnioeuropejskich Żydów zasymilować. Rozmawiał już z panami z zarządu Linke Hoffmann, którzy aż przyklasnęli, kiedy się dowiedzieli, że dzięki swoim wpływom Schottlender usunie przeszkody w zatrudnianiu tych Ostjuden w ich zakładach. Drodzy panowie, nie pucz jest teraz naszym głównym zadaniem, ale pokrzyżowanie planów Schottlendera, podsumował major. A ci wschodnioeuropejscy hałaciarze muszą opuścić Wrocław. Wiem, jak to zrobić. Przerwał i wypił łyk piwa z glinianego kufla. Wszystkie oczy wpatrywały się w niego z ogromną koncentracją. Wiem, powtórzył. Mój informator pracuje w domu dla upadłych i niezamożnych żydowskich dziewcząt, prowadzonym przez panią Henriettę Lausnitz. Należy on do dzieła charytatywnego Schottlenderów. Przebywa tam kilka wschodnioeuropejskich Żydówek. Wystarczy, że jedna czy druga z nich umrze ze zgryzoty. Wtedy nasi dziennikarze podniosą larum. Napiszą tak. Biedna dziewczyna ze wschodu chciała wyjechać do Palestyny, ale ją zastraszał prezes Schottlender, który chciał z niej i z jej podobnych uczynić maszynki do głosowania. Nasza teza będzie następująca. Biedne, zabobonne dziewczyny zostały tak steroryzowane psychicznie przez Schottlendera et consortes, że umarły ze zgryzoty. Wiecie panowie, co się wtedy stanie? Między Żydami wybuchnie wojna. Ostjuden rzucą się do gardeł wrocławskich Żydów, tych elokwentnych, świetnie wykształconych pięknisiów w idealnie skrojonych surdutach. Rzucą się też na dworzec, by na gapę pojechać do Hamburga lub Wiednia, a stamtąd do Triestu na statek do Palestyny. Czyż właśnie nie o to nam chodzi, drodzy przyjaciele? Pastor Szmitkę westchnął ciężko i wypuścił słup dymu aż pod przydymione belki sufitu. Rozumiem, że te młode kobiety miałyby się powiesić. Mielibyśmy je zmusić do samobójstwa, nieprawdaż? Któż tu mówi o samobójstwie, pastorze? Roześmiał się von Denk. To zbyt banalne. Biedna dziewczyna może z tysiąca powodów targnąć się na swe życie. Tymczasem śmierć ze zgryzoty to jest doprawdy coś niezwykłego. Wszyscy będą o tym mówić. Ale co to jest śmierć ze zgryzoty? Zakrzyknął pastor. Nigdy mnie słyszał. Ja też. O śmierci z melancholii albo o śmierci ze zgryzoty dowiedziałem się 2 miesiące temu z dobrze poinformowanego źródła. Młoda, wschodnioeuropejska Żydówka nazwiskiem Rywka Goldin przyszła pewnego dnia do nędznego burdelu, aby tam przenocować. Ale nie tylko przenocować. Oznajmiła właścicielowi burdelu, że chce tu umrzeć. I to się wydarzyło. Nie powiesiła się, nie otruła. Po prostu umarła. Życie w niej ustało. Sekcja zwłok nie wykazała niczego, a zatem śmierć ze zgryzoty. Co to znaczy? Co też pan mówi? Co to jest śmierć ze zgryzoty, na Boga? Wstrząśnięty pastor złamał drugie przykazanie dekalogu. I jak ją niby wywołać? Austriak wstał i podszedł do jednego z widniejących na ścianie okien. Nacisnął klamkę, która nie okazała się iluzją. Przesunął dłonią po zasłonie, która również była jak najbardziej autentyczna. Otworzył oba skrzydła okna. Za nimi znajdowała się lada, na której układano posiłki podawane gościom dyskretnego gabinetu. Dzisiaj, mniej więcej około 8:00, w tym oknie pojawi się pewien ekscentryczny młody człowiek, powiedział poważnie von Denk. Przywita się z nami bardzo grzecznie, a potem się przysiądzie. Opowie nam, jak zmusić młodą dziewczynę do śmierci ze zgryzoty. Być może podejmie się nawet dla nas tego delikatnego zadania. Bo wywołanie śmierci ze zgryzoty to naprawdę delikatna sprawa. I bardzo droga, moi panowie, bardzo. Mamy jeszcze prawie 2 godziny do przybycia owego człowieka. W ciągu tego czasu musimy wspólnie ustalić, czy naprawdę nas na to stać. Olaf Lubaszenko czyta fragmenty nowej powieści jubilata. Marek Krajewski, Mok. Golem. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do piątku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. 23 października Węgrzy obchodzą Dzień Republiki. To jedno z największych węgierskich świąt narodowych, a my będziemy świętować razem z nimi. Zobaczymy, jak wyglądają obchody tego dnia i dlaczego jest on tak ważny dla Węgrów oraz co łączy to święto z Polską. Nie zabraknie też ciekawostek dotyczących Węgier. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje w środę w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Mariusz Krzemiński. Relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Na przykład za prosty w obsłudze Express Magnifica Smart od De'Longhi z intuicyjnym panelem kontrolnym. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1154 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowid.